राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 4 अप्रैल 1995 को प्रातः 8:30 बजे राम धाम सिंथल में हुआ। राम राम वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। जैसे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सबकी न कहे तुलसी के मते एक जीवन को फल है। राम का ही नाम राम ही लेना राम ही सुनना राम ही करना राम जी में रहना ये तुलसीदास महाराज कहे हैं कि सबकी न कहे तुलसी के मते। मैं सबकी नहीं कहता तुलसी के मते इतनो जीव जीवन को फल है राम जी में लग जाना। ऐसे भाई हमारे तो मन में ऐसे सत्संग समान कोई लाभ नहीं है। बहुत लाभ होता है असली सत्संग मिलना कठिन है। ऐसे लोग अब पानी गावे वही सत्संग कर रहे हैं, आप चर्चा करें वो भी सत्संग कर रहे हैं, कथा करते हैं वो भी सत्संग ही करते हैं। सत्संग सभी है पर असली जो मार्मिक बातें हैं वो सत्संग से जितनी खुलती है मेरे तो भाई और से खुली हुई देखी नहीं है। पुस्तक पढ़ने पर साधन करने पर लाभ जरूर होता है इसमें संदेह नहीं है पर सत्संग से जितना लाभ होता है उतना मैंने तो नहीं देखा। पुस्तकों से लाभ होता है एकांत भजन करने की अपेक्षा पुस्तकों से बहुत लाभ होता है। असली वास्तविक तात्विक पुस्तक है उसे बहुत लाभ होता है। सत्संग से तो जैसे कमा करके धनी बनता है कोई जैसे भजन करके कोई ऊंचा चढ़ता है परंतु वो भगवत चला जाता है तो उसको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती धनी बन जाता है। ऐसे सत्संग करने से उसको मेहनत नहीं पड़ती है और बड़ा धनी बन जाता है। हमारे बात बैठी हुई है भाई सबका तो हमारा पता नहीं है। मैंने तो अपने जीवन में देखा है अनुभव किया है इसका सत्संग से बहुत लाभ होता है। केवल सत्संग में पड़ा रहे वास्तव में सत्संग हो सत का विचार उस सत्संग से बहुत लाभ होता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब आपको बताऊं एक होती है सत्चर्चा एक होता है सत्चिंतन एक होता है सत्कर्म एक होता है सत्संग। चार भेद आए अभी याद को फिर आ जा कहता बता देंगे। एक सत्कर्म होता है सत्कर्म और सत्चिंतन और सत्चर्चा और सत्संग। सबसे बढ़िया सत्संग है सत्कर्म से ही कल्याण होता है सत्चिंतन से भी कल्याण होता है और सत्चर्चा से लाभ होता है। सत्संग से बहुत लाभ ज्यादा होता है। इनमें क्या फर्क है ये सब सत्संग है इसी से और भी सत्संग है, दुर्गुण दुराचारों का त्याग भी सत्संग है, बुरे व्यसनों का त्याग भी सत्संग है, कुसंग से हटना भी सत्संग है। यह सत्संग अर्थ कई है, पर उनमें सब में सत्संग असली नाम किसका है? सत के साथ प्रेम, सत में आकर्षण, ये इस बहुत लाभ ज्यादा होता है। असत का त्याग करना भी सत्संग है, असत का त्याग करना भी सत्संग है, पर सत्संग असली होता है एक सत में प्रेम हो, आकर्षण हो, प्रियता हो। भागवत माया है ना, संग सत्संग से बहुत से मेरे को स्पष्ट काया धुआ दिया संगामी नाम आदि योग नाम आदि सांख्यम से उद्धव यदा प्रश्नादि सत्संग सर्वसंगा हो माम, उसमें ऐसा आया है महाराज जी स्वास्थ्य का याद हवा दे, उसमें एक विलक्षण बात आई है, नो पाशीत महत्तम आया उसमें। अब नो पाशीत महात्मा तो महात्मा की उपासना भी नहीं करी, पर सत्संग किया तो सत्संग नाम ही रंजसा बहुत जल्दी मेरे को प्राप्त हो गए। तो नो पाशीत महात्मा आश्चर्य जैसी बात है, सत्संग क्या होता है, बहुत विलक्षण है। सत्य के साथ प्रेम होगा, सत्य के साथ आकर्षण हो जाए सत्य में, वो सत्संग है। असत का त्याग करना भी सत्संग है। इस बात योग दो का तम विद्या दुख से योग योगम योग संगीता और समत्वम योग उच्चते, दुख से योग का वियोग भी सत्संग योग है, और जो सत्य समता है उसमें स्थिति होना भी योग है, दोनों को योग बताया। तो दुसंग से संसार से असत से छूट जाना भी सत्संग है, और सत में प्रविष्ट होना भी सत्संग है। तो वास्तव में सत के साथ प्रेम हो जाए, सत में सिद्ध हो जाए, वो सत्संग है असली। और जो शास्त्र ने कहा है, महात्माओं ने कहा है, उसी अनुसार से कर्म करना है, वो सत्कर्म है। और जो परमात्मा का चिंतन है वो सत्चिंतन है। और जो आपस में सत की परमात्मा की चिंता कर चर्चा करते हैं वो सत्चर्चा है। उसमें केवल सत की जो संत महात्माओं की वाणी है, संत भागवत है, महात्मा महात्मा आदि इनकी चर्चा, वो सत्चर्चा है। तो अपनी ये सत्चर्चा हो रही है, आपस में विचार करते हैं, ये सत्चर्चा है। और सत्कर्म जो किया जाए अच्छा श्रेष्ठ कर्म, वो सत्कर्म होता है। और सत का परमात्मा का चिंतन नाम जब उसके चिंतन हो रहे, वो सत्चिंतन है। और सत के साथ एकदम प्रेम और उसकी प्राप्ति, वो सत्संग है। तो उसकी महिमा बहुत है। कितने कहें तत्काल उन्नति होती, तत्काल। और संतों के साथ रहना, संतों का महात्माओं का प्रसन्न करना, उनकी बातें सुनना, ये सत्संग है। इनसे अगर सत्संग हुआ है, सत्कर्म है और सत्संजन है और सत्सर्जा है, ये लाभदायक है, वो सत्संग के लिए उपयोगी है। और सत्संग खास है। आप लोगों में मैं जानता नहीं हूं पूरा, मेरे जो असर पड़ा है, जो लाभ हुआ है, वो सत्संग से हुआ है। और ये धारणा मेरी, सत्संग से बहुत लाभ होता है। लोग कह देते हैं कि रोज ने क्या सुनते हो, अरे भाई राम राम जपो, साच बोलो, उपकार करो, सेवा करो, तुझे ने सुख पहुंचाओ, अच्छा आचरण करो और भजन करो, यही तो सत्संग बताते हैं। और सत्संग क्या बताते हैं? तो बात कहना उनकी बात ठीक है, तो बस सत्संग इसके करो, सत्संग यही बताया नहीं, यही नहीं बताया है। सत्संग में बहुत बातें बताई है जिसकी महिमा मैं तो कह नहीं सकता हूं। बहुत विलक्षण बात, तत्काल आदमी की उन्नति हो जाए, तत्काल। ध्यान नहीं दे तो लाभ हो जाता है, ध्यान दे तो बहुत विशेष लाभ होता है। मेरे को तो पढ़ते पढ़ते कई दिन हो गया, परंतु जब कभी ध्यान जाता है तो बहुत विस्तृत बात दिखती है। जैसे आपको बताऊं एक बात, एक है प्रतीति, एक है स्वीकृति। तो प्रतीति है संसार की, तो ये प्रतीति शब्द में कितना भाव भरा हुआ है, और जाने वशत का त्याग कितना भाव भरा है जो भगवान जाने। नाश तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, कितना विचित्र भाव भरा आधे श्लोक में, आधे श्लोक में वेद और पुराण और संत महात्मा वाणी सब के सब इसके अंतर्गत आ जाए, इसके अंतर्गत आ जाए सब आदर्श लोग। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता, ना सत भाव अस भूमि और भू सत्ता और विद सत्ता, तीन धातु प्रयोग है, तीन धातु। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता, उल्ट बोल वही बात। असत भावना विद्यते, ध्यान दे भाई लोग, असत है उसका भाव विद्यमान नहीं है, हद कर दी है, हद ही कर दी है। ये जो संसार देखता है ये परिवर्तनशील है, प्रति क्षण बदलता है, इतना तेजी से बदलता है कि जिसको आप बता नहीं सकते। जैसे बेल बढ़ती है, वृक्ष बढ़ता है, जैसे बालक बढ़ता है, माँ की गोदी में बड़ा होता है, आपको पता नहीं लगता ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे पता नहीं लगता। बेल है वो बढ़ती है, कल देखिए आज बड़ी हो जाएगी, तो ना ये हो बढ़ती हुई दिखती नहीं। जैसे हनुमान जी का पूंछ बढ़ता है, ऐसे बेल बढ़ती हुई नहीं दिखती पर बढ़ती है। बालक माँ की गोदी में है तो कब बढ़ता है यही यही होता नहीं दिखता, परंतु आप देखो तो आप हम सब इतने बड़े बड़े बैठे हैं ना, माँ की गोदी में पड़े हैं, पता ही नहीं लगता, पता ही आप सब बढ़ जाता है। इस तरह से सत्संग करते कितना बढ़ता है वो, उसका पता ही नहीं लगता है, विचित्र बात है। इतना लाभ होता आप जब बढ़ जाता है परमात्मा की तरफ, बिना किए बिना सुन, बिना किए बिना किए, केवल सुने प्रेम से सुने आदर से सुने, तो मुफ्त में चीज मिलती है, मुफ्त में। एकांत में इतना नहीं होता है जितना सत्संग से होता है। अब सुनो, नाश तो विद्यते भावो, अब सुनना पड़ेगा। सुन करके आप ध्यान दो तो बहुत लाभ होगा, बहुत, जिसका मैं कह ही नहीं सकता इतना लाभ हो जाएगा। असत भाव न विद्यते, जो परिवर्तनशील चीज है, बदलती चीज है, जो असत है, उसका भाव विद्यमान है ही नहीं, मानी उसकी सत्ता स्थायी है ही नहीं, केवल बह रहा है। जैसे गंगा जी का प्रवाह दिन में रात में सुबह शाम कभी आप देखो तो सब तय चलता है, आप देखो तो चलता है, आप ना देखो तो चलता है, उसके एक धुने चल ही रही है, तो वो चल रहा है कि प्रभाव गंगा जी का। और देखा जाए कि कल कहाँ गंगा जी कहाँ चल रही है, कि कल की जगह ही है, कल पैड़ी पर चलती थी उसी चली पर चलती है, कल की जगह ही है गंगा जी, वहां ही है, पर वहां नहीं है, वो बह गई और वो कहीं जल चला गया। प्रवाह बहता है, प्रवाह, ऐसे ये संसार है, इसका प्रवाह निरंतर बहता है, कितना तेजी से बहता है, आप ध्यान देकर मेरी बात सुने और उसका लक्ष्य दे तो आपको मालूम होगा, नहीं तो साधारण बात से मालूम नहीं होगा। इस अंगुली को आप दो बार नहीं देख सकते, एक बार देखिए, दो बार नहीं देख सकते, बदल गई हो। ऐसा बदलना अगर न माने आप तो हम आपको कैसे हो गए। हम जब माँ के जन्म है तो ऐसे थे क्या? आप भाई बहन कोई भी अपनी माँ के यहां जन्म लिया है तो क्या उस समय ऐसे थे? बिल्कुल नहीं। तो वो कब बदला? अगर 60 वर्ष का पुरुष है तो 60 वर्ष में 19 वर्ष में नहीं बढ़ा, 60वें वर्ष में बढ़ा है। हर एक वर्ष में बदला है, ध्यान देखना आप। और वर्ष में बदला जो हर एक महीने में बदला है, हर एक महीने में बदला है, हर एक दिन में बदला है, ये मानना ही पड़ेगा और कुछ चारा नहीं है। आपकी शंका हो तो बोलो। और एक दिन में बदला, प्रत्येक घंटा में बदला है, 24 घंटा में एक एक घंटा में बदला है, ऐसा नहीं 23 घंटा में बदला, 24 भी घंटा बदला हो। और एक घंटा में बदला है, कृपा कर ध्यान देना, एक घंटा में बदला हुआ है, प्रत्येक मिनट में बदला है। ऐसा हो सकता है 59 मिनट में न बदला, 60 मिनट में बदला हो, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ऐसा। तो प्रत्येक मिनट में बदला है, और प्रत्येक मिनट में बदला है तो प्रत्येक सेकंड में बदला है, इतना सेकंड हो गया, इसमें बदला है, सेकंड में बदला है, वो प्रत्येक क्षण में बदला है। फिर कहता हूं कृपा करो, मेरी बात पर ध्यान दो। 100 पत्ता इकट्ठा किया जाए, 100 पत्ता इकट्ठा करें और उसमें ऐसे सुई मिला, ऐसे सुई दे उसमें, तो एक एक पत्ते के छेदन में 3-3 क्षण लगा है। पहले क्षण में सुई स्पर्श करती है, दूसरे क्षण में निकलती है, मतभेदन करती है, और तीसरे क्षण निकलती है। इधर पत्ते ऊपर रखी, पत्ते का स्पर्श हुआ, फिर पत्ते का भेदन किया, फिर निश्चित 3 क्षण है जी। इतना सूक्ष्म है, परमाणु काल बताया भागवत में। सूर्य जो पूरी परिक्रमा देता है 24 घंटा में, उस सूर्य को बताया है परमाणु काल। परमाणु काल, परमाणु क्या होता है? झालांतर्गते भानो यत् सूक्ष्म दृश्यते रजः तस्य षष्ठतमो भागः परमाणु इत्युच्यते। जैसे हम घर में बैठे हैं और सूर्य रजेगा, उसकी किरण आती है भीतर, तो किरण डंडा वजह दिखेगी, अंधेरे में दिखती है, उसमें सूक्ष्म छोटे छोटे रज उड़ते हैं, छोटे छोटे रज उड़ते देखो तो दिखेगा साहब, उस किरण में छोटे छोटे, उसका 60वां भाग होता है परमाणु, वो सूक्ष्म जो रज है उसका 60वां हिस्सा, उसको परमाणु कहते हैं। तो परमाणु मात्र चला सूरज से, सूरज गति हुई, परमाणु मात्र गया, उसको परमाणु काल कहते हैं। उसको परमाणु काल, तो परमाणु काल है वो। अब कितना बताओ, वो रज है, वो तांत्रिक रजे में 60 परमाणु लग गया, वो जो छोटा दिखता है उतनी दूर सूरज चले तब तो वो त्रिश्रेणु काल है, उसका 60वां भाग हुआ उसको परमाणु काल का। इतना सूक्ष्म से कर्म बदलता है। तो संसार मात्र है, नाश तो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं है। जैसे संसार है इसको विद्यमान कहते हैं, है असत भाव, भाव है ही नहीं इसका, हर दो भी बदलता भाव है ही नहीं, और सत का अभाव होता ही नहीं। आधे श्लोक में कह दी, सब बात कह दी, सब शास्त्रों पुराणों की सब बात, असत भाव ने असत का भाव विद्यमान नहीं है। भाव विद्यमान कैसे, बदलना ही है केवल, इसको कहते हैं प्रतीति। ये प्रतीत हो रहा है नहीं, बदलता केवल बदलता है, दिखता है। प्रवाह जो चलता है वो प्रवाह, बदलने का प्रवाह का नाम ही संसार है। सम्यक प्रकारेण सरति इति संसार गच्छति सरति गच्छति गच्छति इति जगत जो जा रहा है अच्छी तरह से निरंतर जा रहा है उसको जगत कहते हैं उसको संसार कहते हैं। इतना तेजी से जा रहा है कि उस तेजी को देख नहीं सकते। बुद्धि से विचार आता है कि बदल गया। आप हम विचार करो भाई बहना सोचो कि अपनी अपनी माँ के आप जन्मे तो कितने थे अब कितने बड़े हो गए तो वो किस समय बदला। एक वर्ष में नहीं एक महीने में नहीं एक घंटा में नहीं एक सेकंड में नहीं इतना एक क्षण में बदला है। क्षण मात्र बदल रहा है तो सिवाय बदलने के और कोई संसार है ही नहीं। देखने में तो वस्तु दिखती है स्थाई वास्तव में स्थाई वस्तु नहीं है स्थाई गति है। गंगा जी का प्रवाह वहां ही बह रहा है तो वहां ही बह रहा है ऐसे संसार वहीं दिख रहा है। कल वाले शरीर दिख आज भी वही शरीर है परंतु वो शरीर चला गया इतनी तेजी से जिसको देख नहीं सकते। तो ये क्या है प्रतीति मात्र है नहीं। अब इसको है मानना है ये महान अनर्थ का हेतु है। ये है मान से नहीं भोग और संग्रह दो की रुचि होती है। संग्रह करना सुख भोगना। अरे संग्रह क्या करे तो निरंतर जा रहा संग्रह कैसे करोगे कैसे करोगे क्या करोगे मैं संग्रह कर दिया। अरे सुख भोगा सुख भोगों को स्थाई माने जिस समय में सुख भोगता है उस समय में ये बेहोशी आ ही जाती है क्षण भंगुर है ये नहीं दिखता और ये दिखता हो तो भोग भोग नहीं सकते। अगर ये ध्यान में रहे प्रत्येक संबलता सुख कब लोगे ठहरो तो लोगे ना तो सुख भोगते उस समय में ये बिल्कुल बुद्धि मारी जाती है तब सुख भोगते कब सुख भोग तो ज्यादा तेजी से तो ये प्रतीति मात्र है। प्रतीत होता है ना मृग तृष्णा का जब प्रतीत होता है ऐसे प्रतीत होता है और जा रहा है प्रत्येक क्षण एकदम जा रहा हाँ। अब जाता प्रतीत हुआ वो मैं भी बताया दो बात बताई मैंने जाता हुआ रहता दिखता है ये तो स्थूल बात है पर जाता है वो जानापना नहीं दिखता है स्थायीपना दिखता है यार वास्तव में जा रहे ये वास्तव बात है और है ये वास्तव बात नहीं है। इस वास्तव भगवान ने कहा नासतो विद्यते भाव असतः भाव न विद्यते असत का भाव विद्यमान नहीं है ये विद्यमान नहीं है है ऐसा देखता है ना है अपना नहीं है इसमें ये विद्यमान है ही नहीं। देखने में तो शरीर दिखता है और ये स्थाई दिखता है पर इसमें शरीर स्थाई एक क्षण भी नहीं है प्रत्येक क्षण बदलता है तो क्रिया है केवल बदलने की क्रिया ही क्रिया दिखती है कुछ नहीं क्रिया है उसको कहते प्रतीति यह प्रतीति मात्र है केवल प्रतीत होता है कुछ नहीं निरंतर जा रहा है। अब उसको स्थाई माने गलती है ऐसे ना भाव विद्यते सत जो वस्तु है उसका अभाव विद्यमान नहीं है वो भाव ही भाव है ही है और ये नहीं नहीं है यह अर्थ हुआ नहीं नहीं को स्थाई मानने से है ही है वो दिखता नहीं ये खास बात ना असतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते असत की सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है वो असत कभी होता ही नहीं कभी अनंत जूझ रह जाए अनंत काल हो जाए उसमें किंचित मात्र भी कभी फर्क पड़ा नहीं पड़ेगा नहीं पड़ सकता ही नहीं उसका अभाव विद्यमान है तो उसका अभाव हो ही नहीं सकता और इसका भाव इसका रहना अपना हो ही नहीं सकता तो और क्या बात है उल्टी थी है यदन्यदन्यत्र विभाव्यते ब्रह्मात् दध्याश्रमित्याहुरमं विपश्यत असर्वभूते हि विभावनम् यथा रज्वादिके तद्वदपीश्वरे जगत् अध्यास किसको कहते हैं? अध्यास रस्सी में सांप दिखता है, वो अध्यास है। तो रस्सी है, सर्प अध्यस्त है, उससे जो उपचेतन्य अध्यास अध्यस्त है ना, वो अध्यास है, वो आधार है, वो अधिष्ठान है। अधिष्ठान जो उपचेतन्य उसमें सांप दिखता है, वो अध्यस्त है। और अध्यास सांप देखना अध्यास है, सर्प देखना ये महाराज ये क्या, एक तो है अध्यास देखना स्वरूप है, उसमें वस्तु अध्यस्त है, वस्तु देखती है, एक वस्तु का ज्ञान, एक सर्प और एक सर्प का ज्ञान, ये ज्ञानाध्यास है। सर्व अर्थाध्यास है, बोला मैं तो वही कहता हूँ, आप परिभाषा ही कहता हूँ आप लिए। वो अर्थाध्यास, वो ज्ञानाध्यास, संबंधाध्यास, संबंध से संबंध अध्यास, अन्योन्याध्यास, अन्यत्राध्यास, ये अध्यास है। तो ये चीज है, मूल बात इतनी है कि अध्यस्त है वो चीज होती नहीं है। रस्सी में, रस्सी में सांप दिखता, सांप है नहीं। स्थूल रीति से रस्सी सांप दिखती है, सूक्ष्म से चैतन्य सांप दिखता है। अधिष्ठान रज्जु नहीं, रज्जु का उपयोग चैतन्य अधिष्ठान है, खुद अध्यक्ष अधिष्ठान कैसे होगा? तो वास्तव में परमात्मा में संसार दिख रहा है, और दिख रहा है वो इतना कि जो निरंतर जा रहा है, तो निरंतर जा रहा है वो है, दिखता है, वो परमात्मा है। अगर आप लोग कृपा करके देखें मेरी इतनी बात को जान लें, जो है ये परमात्मा है, संसार नहीं है, ये तो नहीं है, है ही नहीं, और परमात्मा है ही है, नहीं है ही नहीं, ये परमात्मा ही परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा ही तो दिख रहा है, ये दिखने वाला संसार तो है ही नहीं, एक क्षण भी नहीं ठहरता। अब अगर आपकी कृपा करो और इसका अनुभव करना चाहो तो इसको देखो, प्रतीति केवल मृग तृष्णा की तरह प्रतीति होती है। इसमें सुख कहाँ मिला? अब सुख लोगे, संग्रह करोगे, मान लोगे, आदर करोगे, राजी हो जाओगे, कितना भ्रम है। अरे चीज ठहरे तो उसे सुख भी लिया जाए, आदर भी लिया जाए, तो महिमा भी ली जाए, आराम भी लिया जाए, सुख भी लिया जाए, कोरी मूर्खता केवल निशान पता है, निखालस मूर्खता, मूर्खता कोरी और कुछ नहीं। तो इस बात से अगर कोई कल्याण चाहता है तो मेरी एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इसको प्रतिक्षण ज्यादा मिट रहा है, मिट रहा है, केवल मिट रहा है, केवल मिट रहा है। जिस तरह से जन्मा उसे मरना ही, मरना केवल मर ही रहा है, केवल मर रहा है। अरे वर्ष गांठ पता, इतने वर्ष आ गए, अरे इतना वर्ष मर गया, आ क्या गया? जितने वर्ष आए हैं उतना वर्ष मर गया, सच्ची बात है ये। जब कहते जी गया, रंगी को नारंगी कहे, चलती को कहे गाड़ी, रंगी को नारंगी कहे, नारंगी कहे, अरे चलते उसको कह रहे गाड़ी है, गाड़ी करे गड़ी जाए, गड़ी जाने चलेगी, गाड़ देने पर चलेगी क्या? गाड़ी गाड़ दी तो क्यों बात चलती हो क्या गाड़ी? तो इसको कहते है। अरे है कहा? नाश तो विद्यते भाव, इसका भाव विद्यमान नहीं है, ही नहीं है, ही नहीं। केवल पुस्तक पढ़ने नहीं होगा, ये केवल इस बात को आप बैठ करके मनन करो, विचार करो, जा रहा है वो, मनन भी जा रहा है, मनन करना भी जा रहा है, चिंतन भी जा रहा है, भाव भी जा रहा है, सुनना भी जा रहा है, सुनाना भी जा रहा है, सुनने सुनाने भी जा रहे हैं, तेजी से नर्स हो रहे हैं, कब सुख लोगे? ये वास्तव में अनुभव करना है, कोई सीखने नहीं ये बात है, ये अनुभव करना है कि हरदम जा रहे हैं। कभी एक क्षण भी टिक नहीं सकता, उसको संसार कहते निरंतर जा रहा है। और जो है परमात्मा वो कभी नहीं जाता, वो सदा है, जो कहे तो निरंतर है। ना भावो विद्यते सता, सता अभाव न विद्यते, उसका अभाव है ही नहीं, तो संसार है ही नहीं, परमात्मा ही है। अब परमात्मा को देखना है, सब जगह परमात्मा को देखना है, तो वासुदेव सर्वम सब वासुदेव ही है, और है ही नहीं संसार। इस दृष्टि से देखो तो संसार है क्या? अब नहीं को है मानता है को नहीं मानता है, इसका नाम ही वहम है, भ्रम है, अध्यास है, कुछ भी कह दो, भूल है, गलती है, कुछ भी कह दो। इस वास्ते नहीं को तो है माना है को नहीं माना है, ये गलती है। कृपा कर, कृपा ना था, यूं विचार कर लो कि जो है मानता है ये नहीं है, और जो पता नहीं है इसमें है कि नहीं है, कहाँ है कहाँ, वही है, वह तो है ही है, उसका अभाव विद्यमान है ही नहीं, उसका अभाव कभी हो, कभी अभाव था नहीं, कभी है नहीं, कभी अभाव होगा नहीं, कभी अभाव हो सकता ही नहीं, केवल वो विद्यमान है, जो का क्यों है उसमें कुछ नहीं फर्क पड़ा है। सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना है वो नहीं था। क्यों नहीं दिखता? कि जिस धातु की संसार है उसी धातु की आंख है, उसी धातु का मन है, उसी धातु की बुद्धि है, और सचिव तो उसी धातु का अहम है। तो एक धातु देखते है सजाती है, दिखता है, ये अहम तक छवि कुछ नहीं है। और संसार कहाँ से है? अहम से पैदा हुआ है संसार। अहम मैं यो मैं, ये संसार की जड़ है। असली संसार को मिटाना चाहते तो मैं मिटा दो, संसार बढ़ जाएगा। मैं से संसार शुरू हुआ है। अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो मैं से विमुख हो जाइए, हूं है में मिला लीजिए, और मैं से अलग हो जाइए। अभी मुक्त हो गया, अभी अभी इसी क्षण मैं पन से तो विमुख और हूं है मैं, बस इतनी बात पूरी। अब इसमें कोई शंका तो पूछो, मैं से विमुख होकर अरे हूं है मैं मिला देगा पूर्ण एकदम। तो अभाव न भी देता, अभाव विद्वान है, अरे नाश तो भी देते भाव। इसको केवल कहना नहीं है, जो मुक्ति चाहे, कल्याण चाहे, उद्धार चाहे, तो परमात्मा को पकड़ दो। दोनों का नाम ज्ञान है, योग है। संसार नहीं आपको दिया गया तो योग हो गया, और संसारी माथापच्ची छोड़ो। भगवान है, भगवान ही है, भगवान ही है, इसमें बैठ जाओ जोर से, भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान ही है, रात दिन राम राम राम राम है, भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान ही है, निहाल हो जाओगे, परमात्मा ही है, निहाल हो जाओगे। देखो एक दो तीन, देखो दो चार आठ बार भर पोट देखो तो सही, बहुत जल्दी तत्काल कल्याण हो, तत्काल ही, क्यों कल्याण तो है और बंधन है ही नहीं, है ही नहीं, उस बंधन को स्वीकार कर दिया, कल्याण है स्वीकार नहीं करते। कितनी सुगम बात है, बस ये नहीं है, नहीं है, क्यों गए? आपका बाड़ापना नहीं है तो जवानी पनी रहेगी, जवानी नहीं रहेगी तो बूढ़ापना रहेगा, जूता पड़ने तो शरीर रहेगा, तो नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, उसको अपने आज ही नहीं मान लो निहाल हो जाओगे कि नहीं, क्या बाकी रहेगा? तो इतनी बात है, ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, हद कर दे भगवान, क्या विस्तृत बात कही है, दूर बात बता दी, ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, असत भाव न विद्यते, सत भाव अभाव न विद्यते, तो अभाव कभी होता ही नहीं, भाव रूप से वही है, भाव रूप से दिख रहा है, ये भाव परमात्मा है, ये परमात्मा है। तो करना क्या साधक को, जाने हुए असत का त्याग, जाने हुए असत का त्याग करना है, तो असत जान लिया उसे विमुख हो जाओ। नहीं जानते तो कोई पता नहीं है, अब जान लिया तो जाओ नहीं अशुभ का त्याग करते ही मुक्ति हो जाएगी। अब जाने वैसे तुम्हें स्थित हो जाओ। जड़ चेतनी शु ग्रंथि कहते हैं हूं है चेतन मैं है अचेतन मिला से जड़ ग्रंथि। एक हानि होती है, लाभ की बजाय हानि होगी। पर अभी वो कह रहे तो कहते वो नास्तिक आदमी है। बातों को ठीक मान लेना है बहुत हानि, कम हानि नहीं है। क्यों बात सुनेगा तो ये तो मन पहली ठा है मैं जाना। अब थाना अध्यास गया कितना ही को बोले मैं तो भूल जाऊंगा थाने याद होगा फिर क्यों मारे इन ग्रंथों को पढ़ने पढ़ाने काम नहीं पड़ा कोई साक्षात दर्शन। इन ग्रंथों को पढ़ने पढ़ाने का काम साक्षात सत्तर वर्ष हो गया होगा। 86 में सर छोड़ी उसे पहले 1986 से पहले 5-7 वर्ष पहले वेदांत में लग गया था तो 86 में कितने वर्ष होते बोलो 68 वर्ष हो गया। अब व्याकरण पढ़ने को 70-72 वर्ष हो गया। 70-72-75 वर्ष हुआ ये अध्यास की बात पड़े तो मैं कहूं तो चूक जाऊंगा। आप याद कर लो तो आप पढ़ा पढ़ाया आपको नया पढ़ा हुआ है तो मैं भूल जाऊंगा। परंतु ये जो बात है मैंने कही ये कभी भूलेगा ही नहीं कोई आदमी अगर इसको ठीक समझेगा। भूल सकता ही नहीं ना सुतो विद्युत भाव ना वो विद्युत तो कैसे भूलेगा। जो अनुभव कर लेगा देख लेगा भूलेगा कैसे याद गई वो भूलता है देखिए थोड़ी भूलता है अनुभव के नहीं भूल भूल सकता ही नहीं। अरे भूल जाएगी प्रक्रिया भूल जाएगा पर तत्व कैसे भूल जाएगा। तत्व कैसे भूल जाएगा वो है उसका अभाव विद्यमान है ही नहीं। अभाव कैसे हो जाएगा आपके भीतर ना भाव विद्यते सता सत का अभाव है नहीं तो आप कैसे अभाव कर लोगे। अभाव हो ही नहीं सकता कैसे हो जाएगा। ग्रंथ मभ्यस्य मेधावी विचार जैसे पुनः पुनः पलाल में धान्यार्थी तजेत ग्रंथ अशेष ये पंचदशी का श्लोक है। पंचदशी पढ़ी है पढ़ाई है मैंने उस श्लोक है। ग्रंथ का अभ्यास करे और वह तत्व तो समझ करके जैसे धान निकाल पर तू थोड़ा छोड़े जो छोड़ जाते फैल जाते ग्रंथ जैसे मेधावी विचार इसे पुनः पुनः पलाल में धान्यार्थी पलाल होता है वो चावड़ा पर धान बिछाने कहते हो पलाल में धान्यार्थी तुझे धान्यार्थी धान लिया और तू थोड़ा रो डोकर सीटों करे क्या कह मेरे बताओ कहीं मेरे बताओ फेंको आगे सब सभी ऐसे एक ग्रंथ बंद सब फेंको पलाल भी धन्यवाद दी तुझे ग्रंथ वाशी तत्व है। अब वो सीखने की पंडिताई है वह एक पंडिताई और तरह की है। बताऊ एक बात सीखने की पंडिताई जानने की पंडिताई दो होती है। ये जो आत्मा है ये अनात्मा है ये माया है ये अविद्या है ये ईश्वर है ये ब्रह्म है कोई एक एक द्वैते की तरह है इतनी जैसे सीख लिया बस ये सीखने की विद्या है। कोरा सीखा हुआ अरे बैम हो जाएगा मैं पढ़ गया सतर्शित बात कर तो मन सीख हो गया तो मन पता है मैं ग्रंथ पढ़ रहा है। ये ब्रह्म राक्षस होता है ना उसको मंत्र मंत्र खुद जानता है इस वजह से पढ़े हुए ब्रह्म राक्षस होते हैं क्योंकि वो सुना जो मैं जाना मन था है बात रो ऐ जाने कहीं बोली सब बात सब कोई तोते की तेरे बात उसी की हो रही है तो उनको समझाना मुश्किल है। सुख से समझे तो मूड जन अति सुख विदु से जाए अर्ध दग्ध मति मंद को विधि ने सुख समझाए अर्ध दग्ध आधा बड़ी हो रहा है लकड़ी बहनी उसको फट तोड़ तो टूट जाएगी और है जो है अरे ये चीड़ी हो जाएगी ना टूटती हो टूटेगी नहीं तोड़ती लट गई हुई ये अर्धदग्ध मति मत है कृष्ण ये बात मेरे पराग से टूट जाएगा एकदम कृष्ण से पराग संक्रम हो जाएगा। अरे शीख शिकारियों कर लिया अब मौज करो उम्र सारी बीत जाएगी। तो ये पढ़ाई का ढंग नहीं है। पढ़ाई का ढंग गीता कहती है। गीता ने बताया बिल्कुल जो 20 श्लोकों में सांख्य योग का वर्ग है 11वें से 30वें तक आत्म शब्द नहीं आया, अनात्म शब्द नहीं आया, माया शब्द नहीं आया, ब्रह्म शब्द नहीं आया, ईश्वर शब्द नहीं आया। 20 श्लोकों में सांख्य योग का वर्णन है और ये शब्द एक भी नहीं आया है। देह और देही ये शब्द आया है, सत्र शब्द आया है। तो तुम बढ़ाई करो, देह पर करो, शरीर पर करो, आत्मा है ना, सब बुद्धि का विषय, ब्रह्म भी बुद्धि का विषय, ईश्वर भी बुद्धि का विषय, जीव की बुद्धि का विषय, माया भी बुद्धि का विषय, सब बुद्धि का विषय है। आप बताओ क्या है, बताओ। आप लोगों ने जैसे शायद तो मैं जैसा चाहते हैं, मैं निंदा नहीं करता, मैं तो खुद पढ़ाई करी, निंदा क्यों करूंगा। निंदा नहीं, बुद्धि का विषय, ब्रह्म भी बुद्धि का विषय, ईश्वर की बुद्धि का विषय, जीव भी बुद्धि का विषय, माया भी बुद्धि का विषय, अविद्या भी बुद्धि का विषय, आत्मा भी बुद्धि का विषय, अनात्मा बुद्धि का विषय। इसमें शंका हो जाए आप बोलो, आप पढ़ लिखो बोलो, शंका करो उसमें तो समझ, बुद्धि का विषय उन्हें समझ आएगा, बुद्धि का विषय समझ लोगे, संसार बुद्धि का विषय, वो बुद्धि का विषय। मायातीत है तत्व, उसको माया और माया का कार्य है बुद्धि। अब माया को भी नहीं जान सकती बुद्धि, बुद्धि तत्व इतनी तो कैसे जानेगी। कोरा फोड़ा देखे कुछ मिलकर है नहीं, ऐसे ना सो तो विद्य दे भाव ना वो विद्य दे, पढ़ाई करो आप गीता असोचान बताया, मात्रा स्पर्शास तू बताया, दत्तवाम जात नाशो तुम तू मेरे राजा लोग, ये बातें कही देह नित्य में देह सर्वशी भारत अंत अंत इमे देह विनाशम अभ्यसी अस्य अविनाशी तद्विद्धि ये सर्व विदंतम अभ्यसी अस्य न कष्ट कर दू, कोई इसका नाश नहीं कर सकता। विवेचन किया यही नाश तो विधि न भाव विदिशते, ये अनुभव करने की प्रक्रिया है। इसको सीख लो वही हो जाएगी, इसको भी सीख लो वो एक ही भर्ती हो जाएगी। कहने की तरकीब अलग अलग है। गीता के कहने की तरफ देह देही कहने का है, ये शब्द आया नहीं, ब्रह्म है माया है आत्मा है अनात्मा शब्द नहीं आया। आप 20 श्लोकों में देख लो भी आप खूब तत्व लो, जो गीता याद है वो याद कर लो, ये शब्द सीखना थोड़ा ही है। देह और देह, देह एक दो एक देह वाला, इन बातों को लेकर चला है। तो अपने ऊपर विचार करो, अपने शरीर पर विचार करो, ये पढ़ाई काम की होगी, ये सीखने वाली पढ़ाई काम की नहीं है। मैं मोर हो जाएगा, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं पंडित हूं, मैं समझदार हूं, वह मोर हो जाएगा। आप बताओ इसमें खुली चीज बताओ, आप इसमें खुलकर बताओ। मैंने कही ये बात झूठी हो तो बात कह दो, मैं नाराज नहीं होऊंगा। इतने आदमियों में स्वामी जी बात कट जाएगी तो स्वामी जी कहीं मुंह चली जाएगी, है ही कौन मुंह कहीं चली जाएगी, कहीं बेइज्जती हो जाएगा हमारी। आप खत्म कर दो, झूठ बोलते हो। आप समझ में आया तो कह दो क्या बात है, मैं मेरी समझ कहती हूँ, आप अपनी समझ कह दो, सबको अपने पर समझ करने का सबको अधिकार है। जब मेरे को मेरी समझ करने का अधिकार है तो आपको अपनी समझ करने में अधिकार नहीं है क्या, आपको बता दो। बोलो तो विचार करना हो तो इस पर विचार करोगी, वास्तव में है क्या। तो इसमें इतनी शुद्ध बात बताई है कि जाने हुए असत्य का त्याग करो, ये नहीं है मेरा, नहीं मैं नहीं और मेरे लिए नहीं। असत है वो मैं नहीं हूं और मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है। तीन बात याद कर लो, ये पढ़ाई है ठीक। असत वो मैं नहीं हूं, अहम मैं ये मैं नहीं हूं, ये मेरा भी नहीं है और मेरे काम की नहीं आएगा। ये शरीर बुद्धि इंद्रियां ये मेरी नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है। शरीर मैं नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। आपके लिए अगर होता तो शरीर के मिलने पर आपको मिल जाती चीज पूरी, फिर मिलना बाकी नहीं रहता। मेरी चीज है नहीं तो दूसरी चीज कब तक टिकेगी आपके पास में? इस वास्ते आप लिए नहीं है ये, आपकी भी नहीं है, आपका बस नहीं चलता शरीर पर। नहीं तो शरीर मेरे बीमार मत होने दो, चाहे जो रख लो चाहे जो बना लो, यार मरने मत दो इसको। तो आपको भी नहीं है यार, आपके लिए भी नहीं है यार, आप भी नहीं हो शरीर। ना तो शरीर आप हो, ना शरीर आपका है, ना शरीर आपके लिए है। ऐसे स्थूल शरीर भी नहीं है, ऐसे सूक्ष्म शरीर भी आपका नहीं है और आपके लिए नहीं है। कारण शरीर भी ये शरीर है, सब स्थूल सूक्ष्म कारण। ये शरीर आप नहीं हो और शरीर आपका नहीं है, ये शरीर आपके लिए नहीं है। ये मैं कहूंगा तो फिर जाना ही बात में बोल नहीं जाना। आप जानते हो कि नहीं, पर मानते हो क्या? नहीं मानते तो कैसे हुआ? पर धन की बात किया, घर की भूख न जाए। घर की भूख तो जद आवे जो धन हाथे आए। पढ़ना मैं बढ़िया नहीं समझता, परंतु बड़ पढ़ो अनुभव करो। ये अनुभव होना चाहिए बिल्कुल कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मेरे नहीं। चंद्रोदय में तो बाल नहीं पड़े, सोया जू लिखी मेरी सारी लंबी, ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। किड़ी लिखी याद कर लो जी, मेरी बात याद कर लो। पांच पशु, पांच तत्व है, पांच शरीर है, तीन शरीर है, पांच कोष है, ये मैं नहीं हूँ और मेरा नहीं है, मेरे सारे पढ़ने पर लिखा हुआ है जी, याद कर लो मेरी बात है। मेरी बात कर दो, आप भी कर दो, मैं भी करूंगा। एक ही पास वाले भाई हो गया अपने, एक कह तो दिया अपने मेरा नहीं है, मानते हो क्या? तो मान जो आएगा नहीं तो सीख लो ये भी, जैसे वो लंबी चाली सीखी भाई, छोटी बात है या बात हुआ कि भाई है भाई, मोटी खराब बात है। इसको स्वीकार कर, नहीं स्वीकार करे तो दुख होना चाहिए। जब तक ये सच्चा दिखे, अपना दिखे, तब दुख होना चाहिए कि मैं तो मेरा दिखता है तो मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ कह दिया कोरा, तो मैं तो दिख रहा हूँ, मैं तो नहीं हूँ, ये मेरा ही है, ये मेरे लिए ही है। क्योंकि शरीर की बड़ी महिमा गाती है, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। नारायण नारायण नारायण नारायण सात होगा गवा दे दोगे, हमारे चुप कर दोगे और तो और कुछ नहीं कर सकता। हूँ किस का नाम, हूँ किस का नाम है? मैं का नाम है क्या? मैं हूँ, इसमें मैं का नाम हूँ है, हूँ का नाम मैं है। हूँ नाम तो सत्ता का है, मैं होने से हूँ कहना है, मैं नहीं हूँ नहीं के है ही कहोगे। मैं के कारण से हूँ हुआ है, मैं नहीं होने से हूँ नहीं होगा, है ही होगा। तो मैं के कारण से हूँ हुआ है। अब पटेल बताओ समझ ले क्या समझ। आपने पूछो हूँ है का नाम है कि हूँ कोई नर है? मैं लगाने से हूँ हुआ, मैं नहीं लगाओ तो तू है या है वह है, मैं कहते ही हूँ हूँ। आपने कह दिया तो है, तो है का है ही है। कई वर्ष पहले बात वर्ण से बैठे थे तो परमार्थ निकलने के भी साधु आ गए, दूसरे के भी बैठे, तो मैंने कहा अहम ब्रह्म अस्ति। अब कोई बात मने बात आप लगे अच्छी बात, अहम ब्रह्म अस्ति अर्थ क्या? अहम नास्मि ब्रह्म अस्ति, इसका अर्थ ये हुआ अहम नास्मि ब्रह्म अस्ति, मैं नहीं है ब्रह्म है, मैं नहीं है, मैं ब्रह्म हूं। अब ये बात इतनी जबरदस्त है कि मैं ब्रह्म हूं ऐसे कहे बिना अद्वैत सिद्धांत सिद्ध नहीं होता। इस वास्ते अहम ब्रह्मास्मि बड़े आवश्यकता है। यह दोनों बात मिलने से महावाक्य होता है और एक का कारण से वाक्य होता है, महावाक्य नहीं होता। मैं निंदा नहीं करता हूँ, निंदा नहीं, मेरा निंदा करने का आशय भी नहीं, निंदा करता नहीं, वो भी बात ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा। इसमें इसका ठीक तरह से विवेचन करे तो वो बात भी मेरे समझी हुई है। शंकराचार्य महाराज कहते अद्वैत सिद्धांत है, तो अद्वैत द्वैत में इसे पंद्रह मत करो, द्वैताद्वैत बताया, भ्रम बताया है।